de bucurați. Mititelul fășețel cu scutec de bumbăcel, lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu-l răzbate, neaua ninge, nu-l atinge. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Domnului să fie. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Astăzi s-a născut Hristos.